Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. На 19 чэрвеня прыпадалі 87-я ўгодкі з дня народзінаў Васіля Быкава, па чыіх творах пастаўленыя 23 мастацкія кінафільмы. «Быкаў кіно» – тэма нашай гутаркі з даследчыкам жыцця і творчасці пісьменніка Сергеем Шапранам. Сергей, Васіль Быкаў кіно, тэма цікавая і шырокаабсяжная, паколькі за ўвесь час было экранізавана каля двух дзясяткаў быкаўскіх твораў. На сёння Быкаў самы экранізаваны беларускі пісьменнік. Як ставіўся Быкаў да перакладу сваіх аповесцяў на мову кіно? Быкаў ставіўся да гэтых экранізацый адмоўна, і гэта вядомы факт. Я проста магу прывесці такія прыклады. Скажам, у 68 годзе Васіль Владзімірович раіў Алесю Адамовічу: «Мне асабіста хочацца, каб ты пісаў больш. У гэтай сувязі я не магу ўхваліць твае сувязі валакіты з кіно, якое ў наш час не мае нічога агульнага з мастацтвам, хіба што дае магчымасць зарабіць». У 75 годзе ён прызнаваўся іншаму свайму сябру, рускаму крытыку Валенціну Аскоцкаму, з нагоды экранізацыі ўжо вучыцца зграі: «Надакучыла мне ўсё гэта, ты не можаш сабе ўявіць як, і адбіцца зусім немагчыма, няма дзе ад іх схавацца, проста гвалцяць далікатна, але з мёртвай хваткай». У сваю чаргу Лазару Лазареву, таксама крытыку і сябру, Быкаў пісаў: «Усе мае фільмы атрымаліся сапраўды лівы, глядзець няма чаго. Дарэмна патрачаныя гады, горы паперы, маса высілкаў, зведзеных чыноўнікамі і нездарамі ад кіно да звычайнай шэрай халтуры». Мне здаецца, што вось пасля такіх адзнак пісьменніка любыя каментары будуць ужо залішнімі. Ну, наколькі я магу меркаваць, Быкаў быў даволі самакрытычным чалавекам і творцам, дык няўжо ніводзін з 19 фільмаў, пастаўленых паводле яго твораў, не падабаўся аўтару? Ну, тут трэба зазначыць, што вось гэтыя цытаваныя лісты Васіля Владзімірыча, яны напісалі не пазней 75 года. Між тым, адна з быкаўскіх экранізацый, фільм «Узыходжанне» Ларысы Шапіцькі, ён быў зняты ў 77 годзе. Вось менавіта пра гэтую працу Быкаў выказаўся наступным чынам: «Узыходжанне найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацыяў маіх аповесцяў». Трэба яшчэ узгадаць, мабыць, што сказаў Быкаў некалі пра фільм Валерія Панамарова «На чорных лядах». Якраз у той час, як некаторыя адыёзныя публіцысты называлі ідэю сцэнарыя наскрозь ілжывай, антыгісторычнай, галоўнае маральнае, гэта цытата, Быкаў заўважыў у інтэрв'ю Семёну Букчыну: «Фільм зроблены ў духу маёй прозы». І хоць тут адсутнічае, уласна кажучы, азнака мастацкай вартасці карціны, але ёсць іншая азнака працы рэжысёра, не меншая, а мусіць нават у нечым і большая. Я помню адзін з праглядаў гэтага фільма, я маю на ўвазе «На чорных лядах» у доме літаратара, на шырокі экран ён, здаецца, так і не выйшаў. Нет, не выйшаў. І дасюль. Але вернемся да «Узыходжання», пастаўленага Ларысай Шапіцькай. Здаецца ж, сам Быкаў напісаў першапачатковы сцэнарый, але ён быў адхілены, ці так гэта? Так, справа тым, што ў 72 годзе да Васіля Владзімірыча звярнуўся з прапановай экранізаваць Сотнікава Ігар Міхайлавіч Дабралюбаў. І Быкаў у хуткім часе такі сцэнарый напісаў. Але экранізаваць Быкава яму так і не далі, таму што, як пісаў Ігар Міхайлавіч, нехта хітры убачыў у гэтым матывы грамадзянскай вайны, свае супраць сваіх. Сергей, на мой погляд, адзін з самых удалых быкаўскіх фільмаў гэта «Баляда». Здавалася б, гісторыя кахання паміж былым палонным беларусам Іванам і італьянкай Джуліяй, якое завязалася ў высакагорных Альпах, не павінна была выклікаць нейкіх ідэалагічных нараканняў. Але і ў «Альпійскай баляды» быў непросты шлях на экран. Хто і чым быў незадаволены ў гэтым выпадку? Сам Быкаў наступным чынам характарызаваў «Альпійскую баладу». Ён пісаў прыватнасці: «Фільм, на мой погляд, атрымаўся даволі слабы ва ўсіх адносінах, без рэжысуры, з неўдалым падборам актораў, выхалышанай ідэі бесканфліктнасцю. Застаўся толькі пейзаж, які ўвогуле цікавы, які на ўсю моц сучаснай кінааптыкі эксплуатуе аператар». Так ён пісаў у лісце да рускага пісьменніка Григорія Бакланава. І пазней, зноў жа ў доўгай дарозе дадому, больш падрабязна спыніўся на прычынах неўдачы фільма. На ролі Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва беларускага фільму Станіслава Любшына, Джулію Любу Румянцеву. Абодва акторы, кожны сам па сабе, можа і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі. Тым болей, што на здымках адразу ўступілі ва ўзаемны канфлікт, якого так і не здолеў выйсці до конца здымак. Але, думаюся, былі іншыя прычыны неудачы не толькі «Альпійскай балады», але і іншых фільмаў па Быкаву. Сам Васіль Владзімірыч пісаў пра гэта з вядомай долей іроніі: «Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніальны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ дарагое, грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць, апроч студыйнага кіраўніцтва, яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў, ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды, яшчэ палітуправленне вайсковай акругі, карціны ж вайсковыя. мовы. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 асобаў маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Па сутнасці, Быкаў апынуўся закладнікам савецкай кінематаграфічнай сістэмы, дзе панавала неумольная цэнзура, прычым у нечым нават яшчэ больш пільная і жорсткая за цэнзуру ўласна літаратурную. Вось адзіная яе вартасць, на мой погляд, гэта тое, што яна звычайна пакідала пасля сябе сляды ў выглядзе пратаколаў, пастаноў, заключэнняў, рэкамендацый і гэтак далей. І вось прыклад альпійскай балады ў дадзеным выпадку даволі яскравы. Так, скажам, калі была прынята першая рэдакцыя літаратурнага сцэнарыя альпійскай балады, сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі Беларусфільма, аўтар быў накіраваны шэраг заўваг, у тым ліку і наступныя. Неабходзіма болей чётка падчеркнуць мысль, што любоў Джуліі к Івану имеет в сваёй аснове глыбачэйшае ўважэнне к савецкаму чалавеку-барцу. Сценарий же пока преобладает элементы иного свойства, что значительно мельчит большую и благородную тему. Тиньшая цитата. «Разговор на тему культа личности и состояния колхоза в то время и в той ситуации неправомерный и во многом надуманный». И, до речи, редактор фильма Максим Лужанин, и он у приватности говорил, подчас обмеркования с литературного сценария Быкова, «Навряд ли треба лезть на Альпы, как говорить там про колгасы». Справа тем, что далее этот сценарий разглядался уже в Москве, литературный сценарий, и уже там у сценарной редколлегии Головного управления мастацкой кинематографии Держкино СССР были изроблены уже иншие зауваги до Быковского сценария, вось только некоторые из них. Необходимо освободиться от эпизодов, в которых ведутся разговоры, связанные с культом личности. Вызывает возражение сон Ивана, где он видит пышное убранство стола немцев. Эти ассоциации неорганичны для характера Ивана и для той жизненной ситуации, в которой он находится. Необходимо очистить язык героев и пользоваться только той лексикой, которая возможна и правдоподобна в той этой ситуации. В начале сценария несколько чрезмерно и неправильно используется мотив похоронных, когда ходят по селу люди и смотрят, сколько народу там погибло. Между иншим, это был только початок обмеркования сценария альпийской баллады, и вот именно это под таким пильным наглядом и Москвы, и Минска сдымались, звычайно, большиня фильмов по Быкову. Добро с этой нагоды, на мой погляд, писал Олеся Дамович, он писал в приватности про быковские экранизации. Литераторы, которые приходят в кино, уражая, як тут все, и все ведают больше за самого письменника, что потребно и что не потребно нашему глядачу. Кольки правды про войну у самый раз, а кольки глядач не вытримая. Я так само глядач, але нияк не подозревал, что я таки слабонервовый и так мало правды здольны вытримать, переварить. Маль во всех фильмах по Быкову прибраны той жар и холод, який мы физично отчуваем разом с героями, читаючи его прозу. И головное, без чего вогли нема Быкова, возникая востриня социально-моральных коллизий, читачу можно, глядачу супротипоказано. Дадам только, что на самом деле, коли вертаться, уже говорить не про альпийскую балладу, мне уразила некая история с третьей ракетой. Справа в том, что этот фильм был изняты в 63-м годе, коли еще не была написана одна из самых знакомитых оповестей Быкова «Мертвому не болить». И коли, отповедно, автора еще не почали шельмовать за пацифизм, натурализм, ремаркизм. И вот подчас обмеркования третьей ракеты, литературного сценария третьей ракеты у 62-м годе, зусим не цензоры, не партийные чиновники и не КДБшные керовники, а сами кинематографисты убачили у быковским сценарии и той же самый и пацифизм, и натурализм, и ремаркизм. Таким чином, айчинные кинематографисты проявили зазерстную пильность на 4 года ранее за коммунистичных КДБшных центров как Москвы, так и Минска. Але мне подается, что вот это ожидание услужить, навод тады, коли это от тебя не потребует, засталось одной из наиголовнейших хвороб и сучасного громадства у Тымлику. Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла, а моим гостем – журналист и доследчик литературы Сергей Шапран. Тема нашей зімгутарки – Василь Быков и кино. Сергей, коли я не помыляюся, альпийскую баляду хотел поставить и итальянский режиссер Джузеппе де Сантис. Причем, сдается, он сам был коммунистом. Чему ему не удалось ожыццявить свою задуму? Ну, на самом деле, Михась, я не ведаю, чему не удалось. Я про этот факт я доведался с одной публикации с акторкой Любовью Румянцевой. Але у архивах по этому фильму я знайшоў великую стенограмму за увах де Сантиса до вот этого фильма, до чернового варианта этого фильма. Справа в том, что де Сантиса запрошали сюда у Минска, и он тут, насколько я ведаю, прожил и не один день, и якого запрошали фильм, и, насколько я разумею, уже у якости консультанта. И, саправды, коли почитать эту стенограмму, то можна заўважыць, што, канешне, Дэсантіс ставіўся да быкаўскага сцэнарыя зусім па-іншаму, чымсьці вось айчынныя савецкія цэнзары і кінематаграфісты. Можна толькі меркаваць, мабыць, менавіта з гэтай прычыны Дэсантісу і не далі здымаць гэты фільм. Неажыццёўленая задума Дэсантіса, на жаль, не адзінкавая. Хто яшчэ з рэжысэраў хацеў экранізаваць творы Быкова, але так і не змог гэта зрабіць? Ну вось пра Сотнікава, якого хацеў зняць Ігар Міхайлович Добралюбов, я ўжо сказаў. Дарэчы, гэта не адзін выпадак у жыцці Ігара Міхайловича. Ён таксама ўжо ў 2000-е гады хацеў экранізаваць «Жоўты пісочак» Васіля Валадзёновіча і нават сустракаўся з гэтай нагоды з тагачасным міністрам культуры Леонідам Гулякам, але атрымаў адказ, што грошай няма. Але можна меркаваць, што грошай не было менавіта на Быкова і Добралюбова, таму што фільмы на Беларусь фільмы як здымаліся, так здымаюцца і дасюль. Ці, скажам, у 75-м годзе яшчэ не атрымаў дазвол на Дзяржкіно СССР на напісанне сцэнарыя па Круглянскому мосту і вядомішы сёння сцэнарыст Эдуард Валдарскі. А праз чвэрць стагоддзя без адказа засталася заявка ў адрас кіраўніцтва Беларусьфільма ад рэжысёра Вячеслава Нікіфарова, які меркаваў экранізаваць аповесць «Ваўчыная яма». І, канешне, варта ўзгадаць неаднаразовыя спробы перанесці на экран аповесць «Мёртвым не баліць». Зрабіць тое імкнуліся розныя рэжысёры ў Мінску і Маскве, в прыватнасці беларускі рэжысёры Леонід Мартынюк і Валерій Пономаров. Прычым спробы гэтай рабіліся як у другой палове 60-х гадоў, так і напраканцы 80-х. І наколькі мне вядома, Валерій Пономаров і дасюль спадзяецца экранізаваць «Мёртвого не баліць», але зарабіць гэта нікому яшчэ не ўдалося, як па фінансавых прычынах, так і па чыста ідэалагічных. І на мой погляд, гэта да вялікага сорму беларускай дзяржавы, бо «Мёртвого не баліць» гэта безумоўна вялікая літаратура. Сергей, на жаль, у нас засталося вельмі мала часу, і хіба апошняе пытанне. Скажы, а якія фільмы зняты паводле творчасці Быкова найбліжэй асабіста табе і чаму? Тут я буду не дуже арыгінальным, але скажу, што ў выпадку з Васілем Быковым аддаю перавагу ўсё-такі кнігам Быкова, чымсьці фільмам па Быкову. Мне падаецца, што тут спрацоўвае нейкі невытлумачальны закон. Як практычна немагчыма добра перакласці прозу Быкова на тую ж самую рускую мову, таксама немагчыма добра перакласці яе на мову кінематаграфічную. Канешне, перакласці на любую з мову можна ўсё што заўгодна, аднак кожны раз будзе паўставаць адно і тое ж пытанне: а што тут засталося ад Быкова? Вы слухалі перадачу «Вольная студыя», Васіль Быкаў, кіно. Гэтую тэму мы сёння абмяркоўвалі з даследчыкам жыцця і творчасці пісьменніка Сергеем Шапранам. Нагадаю, што 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася 87 гадоў. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы на радыё «Свабода» праз тыдзень.